cinéphile. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul. Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da bir sinefil programını da canlı yayında beraberiz. Ben Melis Behlil. Ben Yeşim Burul. Bu haftaki programımızı Bill Evans'dan bir parçayla açtık. The Two Lonely People. Bu hafta gösterime girecek Black Mass filminden bir parçaydı. 7 yeni filmimiz var bu hafta sinemalarda. Ancak bir de sinemalara gelmeyen ve sadece premierini online yapmış olan ilginç bir de belgesel var. Onunla ilgili daha detaylı konuşacağız. Programın ikinci yarısında Mubi'de gösterilecek Jun'un filmi hakkında. Ama ona geçmeden önce yeni filmler ve tabii ona da geçmeden önce her zamanki gibi bilgilerimizi, iletişim bilgilerimizi verelim. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343-4040. Programımızın e-mail adresi ise sinefiller@gmail.com, gmail.com. Bu haftaki destekçimiz Mine Kazmaoğlu'na da çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu hafta yine birbirinden çok farklı türde filmler var vizyonda. Bunlardan ilgi çekenlerden biriyle başlayalım. Black Mass, Kara Düzen adıyla bizde de vizyona giriyor. Scott Cooper'ın yönettiği bu film Dick Lehr ve Gerald O'Neill'in kitabından uyarlanmış. Ve özellikle başrolündeki Johnny Depp'in oyunculuğuyla dikkat çekiyor. Ona Joel Edgerton, Benedict Cumberbatch, Dakota Johnson, Kevin Bacon, Peter Sarsgaard gibi pek çok da önemli karakter oyuncuları da, yan oyuncular da kalabalık bir ekip eşlik ediyor. Gerçek bir olaydan uyarlanma aslında. 2011 yılında 81 yaşında sonunda nihayet tutuklanan gençliğinin ve aslında sonrasında da büyük bir döneminde Boston'ın belki de gelmiş geçmiş en önemli gangsterlerinden biri olan Whitey Bulger'ın hayatını ve bir şekilde FBI yardımıyla aslında Boston'ın en önemli yeraltı liderlerinden, krallarından biri haline gelişinin hikayesi. Evet, yani hikaye zaten o kadar ilginç ki bir yandan FBI yardımıyla, FBI yönetiminde çok bir çocukluk arkadaşı var anladığım kadarıyla, bir de abisi senatoda zaten hani Boston'ı şeyden farklı yönlerden kuşatmış bir aile gibi. Böyle Güney Boston aslında özellikle bu İrlandalı kökeniyle, işçi sınıfı olmasıyla bilinen bir yer. Johnny Depp'in canlandırdığı Jimmy Bulger'ın erkek kardeşi Billy Bulger, William Bulger ya da işte oradan çıkmış parlak çocuk, senatör oluyor, işte aile, 9 çocuklu aile hayatı, 9 tane çocuğu var aile hayatıyla kısa bir süre içerisinde eyaletin en güçlü siyasetçilerinden biri haline geliyor. Ama hep abisinden uzak duruyor, onun ne yaptığının farkında değilmiş gibi davranıp ayrı bir hayatı varmış gibi davranıyor. Öte yandan bir süre sonra Boston'a geri dönen bir FBI ajanıyla tanışıyoruz. Joel Edgerton'un canlandırdığı John Connolly, ki o çok önemli bütün bu süreçte. Onlar da çocukluk arkadaşı Jimmy ile ve bir şekilde çocukluktan gelen bir sadakati ve şeyi var, bağlılığı var ona. Ama bir taraftan da şehri ele geçirmiş olan diğer ünlü mafya babalarını, özellikle İtalyan mafyasını ele geçirmek için Whitey Bulger'a kullanmak, onu bir köstebek muhbir olarak, muhbir evet, olarak kullanma fikrini büroya götürüyor. Büro başlangıçta buna sıcak baksa da bir süre sonra Whitey Bulger'ın aslında kendisinin gereğinden fazla palazlandığını ve rekabeti yok etmek için iyi bir fırsat ne de olsa. Aynen. Aslında burada da Whitey Bulger'ın hem çok ciddi bir sosyopat olduğunu bütün bu süreç boyunca görüyoruz ve öğreniyoruz. Ama bir taraftan da hani çok zeki bir biçimde hem FBI'yı hem arkadaşı John Connolly ve herkesi aslında parmağında oynattığı ve kendi ekibine karşı da çok hani ikiyüzlü bir biçimde hep başka planlar kurarak kendini kurtarmaya yönelik apayrı hep böyle B planları, C planları ürettiğini de görüyoruz. Ve sonuçta 95 senesinde Boston'a yeni gelen federal savcının peşlerine düşmesi sonucunda iş sarpa sarıyor. Hani hepsi artık 2011 yılında yakalandığını da bildiğimiz için çok ciddi bir kaçaklık dönemi de söz konusu. Ama başından sonuna kadar son derece heyecan verici bir biçimde anlatılıyor. Bir de tabii bu insanların böyle geri dönüşlerle, flashbacklerle gidiş gelişlerini de anlatıyoruz filmin anlatı yapısı da o şekilde kurulmuş. Bir taraftan bugün verdikleri, o gün hani ifade verdikleri, yakalandıklarına verdikleri ifadelerle hem de yıllar boyunca 70'ler, 80'lerde yaşadıklarını da anlatmaları çok iyi o dönem hissini yaratan filmlerden biri olmuş. Johnny Depp tabii inanılmaz bir fiziksel transformasyondan geçiyor. Özellikle o meşhur soğuk kontak lensleriyle hakikaten çok rahatsız edici bir kişiliğe büründüğünü söylememiz lazım. Kara Düzen Black Mass bu hafta özellikle bu yeraltı suç dünyasını filmlerini sevenler için senenin iddialı iyi yapımlarından biri. Evet, bu arada şeyi de söylemekte belki fayda var. Scott Cooper filmin yönetmeni, daha çok oyuncu olarak tanınsa da birkaç senedir yönetmenliğe geçti ve Crazy Heart'la birkaç sene önce de Jeff Bridges'a Oscar kazandırdı. O açıdan da iyi performanslar almasıyla bilinen bir yönetmen kendisi. Johnny Depp'te de yine aynısı geçerli olmuş anladığım kadarıyla. Bu hafta bir başka iddialı yapım Guillermo del Toro'nun yeni filmi Crimson Peak, Kızıltepe. Del Toro sevdiği korku türüne geri dönüyor. Oldukça klasik anlamda bir korku filmiyle, hem de gotik korku. Başrollerde Mia Wasikowska, Jessica Chastain, Tom Hiddleston ve Charlie Hunnam var. Mia Wasikowska'nın canlandırdığı Edith genç bir yazar. Zaten annesi büyümüş, babasını da kaybediyor. Geçen yüzyılda, 1800'lerde geçen bir hikaye. Ve karşısına o dönemde de gizemli, çekici bir adam çıkınca onunla evleniverip onun malikanesine yerleşiyor ablası ve bu adamla birlikte. Fakat evde bir takım gizemli şeyler var, girmemesi gereken yerler var. Evin kendi bir hayatı da mevcut. Dediğimiz gibi klasik bir korku hikayesi. Fakat Guillermo del Toro'nun görsel dilinin zenginliği, setleri vesaire zaten bütün filmlerinden biliyoruz. Burada da yine karşımıza çıkıyor. Ben biraz yine korka döktüm. Korka da olsa gidip görmek istediğim filmlerden bu hafta çok da iyi eleştiriler alıyor. Evet, yine döktürmüş diyelim. Hani o görsel dünyayı tamamen alternatif bir fantazi dünyası yaratmayı. Oyunculuklar da çok iyi. Özellikle bu tarz fantastik, masalsı ama son derece korkutucu, ürpertici filmleri sevenlerin kaçırmamasını tavsiye ediyoruz. Çok sık gelmiyor çünkü. Yine bir Guillermo del Toro filmi bu hafta. Kızıltepe, Crimson Peak. Bu hafta bir de uzun süredir beklenen bir belgesel var. Amy Winehouse'un hayatını anlatan Asif Kapadia belgeseli. Ve Amy Winehouse'un ta çocukluğundan ölümüne kadar pek çok daha önce görülmemiş video kaydı, ses kayıtları, aileden en başta full destekle başlamıştı Asif Kapadia. Fakat film çıktıktan sonra özellikle babası biraz Amy'nin ve ailenin gösterili şeklinden memnun kalmamış. Çok şaşırtıcı bulmuyorum ben bunu aslında. Ama özellikle Amy Winehouse sevenler, ama bunun dışında belgesel sevenler için de bu senenin iyi belgesellerinden biri. Bu tip hem müzik belgeseli hem bir kişinin hayatına odaklanan belgeseller arasında şimdiden kendine bir yer aldı Amy. Asif Kapadia daha önce de konuşmuştuk. Bu konuda çok başarılı. Daha önce ünlü Formula 1 yarışçısı Ayrton Senna üzerine de benzer türde bir belgesel çekmiştim. Çok trajik bir kazayla hayatını kaybetmişti o da. Yani ölümünden çok sonra o güne kadar onun hakkında çekilmiş bütün o görselleri toparlayarak onlardan son derece soluk kesici bir belgesel çıkarmayı başarmıştı. Amy'de de bunu yapıyor. Amy Winehouse'un ölümünden sonra kalkışılmış bir proje bu. Ama o güne kadar bir şekilde onun çekilmiş, yakalanmış bütün o görüntülerinden son derece şiirsel de bir anlatı çıkardığını söyleyebiliriz. Hem de günümüzün modern toplumunda hem bu müzik endüstrisinin ve popüler kültür sektörünün bu yıldız yaratma, müzik endüstrisinin nasıl işlediği, onu yarattığı gibi aynı zamanda yok etme, parçalama güdülerinin de nasıl işlediğine ve bu bir genç sanatçı üzerinden nasıl işlediğine dair çok çarpıcı da gözlemlerde bulunuyor. Zannederim aileyi rahatsız eden şeylerden biri de bu bir taraftan. Amy senenin beklenen filmlerinden, belgesellerinden, başka sinema kapsamında bu hafta gösterimde. Evet, bu hafta 3 tane de yerli yapım var. İkisi komedi, biri korku. Komedi filmlerimizden ilki Yaktın Beni. Yönetmen Can Yücel, başrollerde Uğur Yücel, Sarp Apak, Meltem Cumbul, Sinem Kobal, Hazibe Eren, Bülent Şakrak, Sezai Aydın ve Ayça Damgacı yer alıyorlar. Son derece iddialı bir kadroyla geliyor. Ailesini kaybetmiş, tek başına yaşayan genç bir adam Selam, Sarp Apak'ın canlandırdığı. Sevgilisi İpek'le evlenmek istiyor. Basit hayalleri var. İtfaiyecilik yapıyor. Fakat bir gün dayısı karşısına çıkıveriyor. Hatta dayısını bir yangından kurtarma durumunda kalıyor. Ve gelişiyle beraber Selam'ın hayatını alt üst ediyor. Bu dayı, Uğur Yücel'in canlandırdığı dayısı Macit. Filmin yönetmeni Can Yücel'in, filmin başrol oyuncusu Uğur Yücel'in oğlu olduğunun da altını çizelim. Baba oğlun ilk ortak çalışması, genç yönetmenin de ilk uzun metraj filmi Yaktın Beni bu hafta itibariyle vizyonda. Haftanın diğer yerli yapımlarından biri de yine komedi türünde Öyle Ya Da Böyle. Son dönemde oluşan bir alt tür neredeyse bu. İşte böyle tiyatro, dramaturji mezunu. Burada dramaturji mezunu iki yakın arkadaş var, Hakan ve Mehmet. Bir şekilde hayatın gerçekleriyle yüzleşip dizi senaryosu yazmak durumunda kalıyorlar. Ve hayatlarındaki karışıklıklar, nasıl tutunacaklar, başarılı olma. Evet, film yapmaya çalışan, dizi yapmaya çalışan gençler alt türü. Bir de burada bir Ankara filmi durumu var. Çünkü bir de böyle bir alt tür var. Evet, Ankara filmleri de olmaya başladı. Çünkü hele böyle bir sektörde illaki İstanbul'a gitmek lazım. Bütün sektör İstanbul'da ama onlar bir de İstanbul'a gitmek istemiyorlar. Onlar memnunlar oldukları yerden. Onların o çabalarını anlatıyor Öyle Ya Da Böyle. Bu hafta yerli filmlerde bir de korku filmimiz var. Korku kontenjanımız, yerli korkumuz Küfa Cin Kapanı. Aykut Karagöl yönetmiş. Başrollerinde Zerrin Eren, Ezgi Yanık, Onur el aldı. Cem Ağırgez, Belma Mamati yer alıyorlar. Filmin adının da işaret ettiği üzerine bu da bu haftanın yerli cinli filmi. İki genç sevgili, sorunlu bir ilişkileri var. Hem onu çözmek istiyorlar hem de arkadaşlarıyla böyle bir hafta sonu kaçamağı yapmak üzere şehir dışında bir köy evine gidiyorlar. Ama tabii bu uzun süredir kimsenin uğramadığı köy evi artık sadece insanlara değil başka bu dünya dışından varlıklara da ev sahipliği yapmakta ve bu bir grup gencimizi beklemedikleri sürprizler karşılayacak bu evde. Evet, bu hafta bir de animasyon gösterime giriyor. My Little Pony dizisinden Equestria Girls, arkadaşlık oyunları. Eşi Rudel ve Jason Thiessen yönetmiş. Türkçe seslendirenleri bildirmedi dağıtım şirketi. Fakat Türkçe gösterime giriyor film. 4 yılda bir düzenlenen okullar arası arkadaşlık oyunlarında yaşanan maceraları anlatıyor film. Televizyonda dizisi olan çok popüler bir çizgi film serisi My Little Pony. Küçük çocuğu olan aileler gayet yakından biliyorlar. Arada böyle filmleri de çıkıyor. Bu da son filmi. My Little Pony seven küçük dinleyicilerimiz için. Genelde arkadaşlık temaları üzerine ve arkadaşlık sorunlarının çözümü üzerine dayanan hikayeleri olan bir şey. Bunlar küçük midillicikler ve şeyleri var. Büyülü güçleri var. Öyle bir okula gidiyorlar aynı zamanda. Ve onların arkadaşlık oyunları üzerine bu hafta vizyona giren son filmleri. Evet, haftanın yeni filmlerinden Amy'de kullanılan bir Amy Winehouse kaydıyla devam edeceğiz. Bu ay sonunda bir de albümü çıkacak bu filmin. O albümde de bu kayıt yer alacak. Tony Bennett'la yaptığı düeti dinliyoruz Amy Winehouse'un Body and Soul. My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spent my days in a hunger and wondering why it's me. By you, by death and soul. I can't believe it. It's hard to conceive it that you turn away romance. Oh. Are you pretending? Hello. One more chance for granddad. My life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul. Are you pretending? It looks like the ending. Unless I can have one more chance to prove, dear. My life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul. Tony Bennett ve Amy Winehouse'dan dinledik Body and Soul. Bu hafta vizyona giren Amy belgeselinde kullanılan parçalardan biriydim. Evet, programımızın geri kalanında geçtiğimiz hafta Mubi'de premierini yapan Jun'un belgeselini konuşacağız. Mubi Türkiye yöneticisi Cem Altınsaray bizimle birlikte. Ama öncelikle filmden bir parçayla başlayacağız ve Jules'u dinliyoruz. Julius idi dinlediğimiz parça. Paul Thomas Anderson'ın Jun'un adlı belgeselinden, müzik belgeselinden premierini geçtiğimiz hafta Mubi'de yaptı bu film. Sinemalarda değil, online bir platformda. Biz de Mubi Türkiye yöneticisi Cem Altınsaray'ı konuk edip Jun'unu konuşmak istedik. Hoş geldin Cem. Hoş bulduk. Evet, biraz kısaca dinleyicilerimize filmi tanıtalım. Paul Thomas Anderson'ın daha çok kurmaca filmleriyle biliyoruz. En son Inherent Vice'dan. Ancak bu Hindistan'da çektiği bir müzik belgeseli. Hı hı. Önce çok teşekkür ederim nazik davetiniz için. Ben de sizin gibi böyle fısır fısır konuşmaya çalışacağım. Paul Thomas Anderson'ın 90'larda yaptığı müzik videoları var, evet, bildiğimiz. Fakat ondan sonra işte günümüz sinemasının en önemli yönetmenlerinden biri olmasını sağlayan pek çok önemli filme imza attı. Uzun metraj konulu filme imza attı. Kendi kariyeri açısından da çok sıra dışı bir şey yapıyor ve bir müzik belgeseli çekiyor. Sıra dışı olan bir diğer şey bunun çok alıştığımız, bildiğimiz türden bir belgesel olmaması. Daha çok bir tanıklık gibi olması. Aslında belgesel dediğimiz kavramla oradan yine örtüşüyor ama alıştığımız müzik belgeselleri gibi bir anlatıma dayalı, çok fazla röportajla, çok fazla arşiv görüntüyle ilerleyen bir müzik belgeseli canlandırmasınlar kafalarında. Daha çok hakikaten müzik üzerine yükselen, duygusunu tamamen buradan alan bir film var önümüzde. Ve bu film temelde Shai Ben Tuzur isimli İsrailli bir müzisyen var, bir kavali sanatçısı. Bunun Radiohead'in gitaristi, dünyaca ünlü gitaristi Johnny Greenwood'la bir albüm projesi var. İkisi Hindistan'a gidiyorlar ve burada Hindistan'ın çok değerli bir takım yerel müzisyenleriyle bir araya gelip Mehrangar Kalesi'nde 3 hafta boyunca bir albüm kaydediyorlar. Paul Thomas Anderson da bir kedi gibi aralarında dolaşıp bunu görüntülüyor. Yani çok arka planda duruyor. Filmin sadece bir anında çok esprili bir şekilde görüyoruz onu. Onun dışında Paul Thomas Anderson'la hiç bir şeyimiz yok. Film boyunca karşılaşmamız. Bütün yaptığı albümün ortaya çıkışını, ki bu ticari bir albümden ziyade müzisyenlerin tıpkı 60'ların sonu 70'lerin başında pek çok dünyaca ünlü müzik grubunun, sanatçının yaptığı türden bir mistik yolculuğa çıkması aslında. İşte Rolling Stones'un, Beatles'ın, Led Zeppelin'in hepsinin etkilendiği, hepsinin bir şekilde geçtiği bir yolculuk bu ve bunu bugünün şartlarında işte Shai Ben Tuzur ve Johnny Greenwood bu Hintli müzisyenlerle birleşerek, bir araya gelerek müzik paydasında buluşarak gerçekleştiriyorlar. Paul Thomas Anderson da bunu çok güzel bir şekilde sinemalaştırıyor. Shai Ben Tuzur aslında Açık Radyo dinleyicilerinin bir şekilde tanıdıkları bir isim. Bol miktarda dünya müziği programımız olduğu için hakikaten hem Hindistan'da çok iyi tanınan hem İsrail'de çok iyi tanınan, hani global anlamda da bilinen bir dünya müziği sanatçısı. Çünkü şöyle enteresan bir tarafı var. Hindistan'a gitmiş zamanda Hint müziği eğitimi almak üzere ve kavvali müziğini öğrenmiş. Bizim daha ziyade bunu Nusret Fatih Alihanlar'la falan tanıdığımız dünyada globalleşmiş bir İslami Sufi dini müzik türünü ve sonra bunu İbranice yapmaya başlıyor. Yani kavvali besteler yapıyor ama İbranice kendi dilinde seslendiriyor. Hakikaten çok enteresan bir hibrit oluşum çıkıyor ortaya. Yine burada anladığım kadarıyla filmde gidip Hindistan'da yine böyle bir çalışma yapma projesi var. Bu sefer Johnny Greenwood da zannediyorum müzisyen arkadaş olarak bu projede ona eşlik ediyor. Johnny Greenwood'la Paul Thomas Anderson da Paul Thomas Anderson'ın en son 3 filminin müziklerine bildiğim kadarıyla en azından imzasını atmıştı. Çok verimli bir yaratıcı birliktelikleri var. Özellikle There Will Be Blood'daki müthiş müziği unutulmaz hakikaten. İlk 20 dakikasında konuşma da olmadığı için filmin tamamen Greenwood'un havasıyla yürüyordu. Bu sefer bence Paul Thomas Anderson da kendi o rahat alanın dışına çıkıp hiç daha önce yapmadığı türde bir şeye kalkışıyor. Tam senin anlattığın gibi. Ama ortam çok enteresan. Yani çok egzotize edilebilecek bir yeri çok onu da yapmadan hakikaten müziğin kendisine odaklanarak yapmaya çalışıyor. Bir albüm kayıt süreci aslında tanık olduğumuz filmde. Ben özellikle dinleyicilere şeyin altını çizmek istiyorum. Bu çok büyük bir keyifle dinlediğimiz albümlerin özellikle bu belli lokasyonlarda kaydedilen, mesela burada müthiş bir kalede kaydediliyor. Şimdi albümlerin kapaklarında okuruz bilmem nerede kaydedildi diye. Ama hakikaten o kayıt sürecini izlemek başka bir şey veriyor insana, zevk veriyor ve o atmosfere bizi de taşıması. O atmosfer bir kere çok büyüleyiciydi. Gerçekten öyle. Değil mi? Ben orada bulundum. Müzik olmadan dahi insanın tüyleri ürperiyor. Öyle bir Rajasthan'da. Jodhpur'da 14. 15. yüzyıldan kalma, 1400'lü yıllardan kalma bir kale. Ve ona izin alabilmiş olmaları da müthiş bir şey. Yani bayağı gidiyorlar bütün o insülasyon malzemeleriyle. stüdyoya çeviriyorlar. İşte bu Jodhpur'un lordu gibi tarif edebileceğimiz mihracesi olan birisi tarafından ağırlanıyorlar. Yani kaleyi de o sayede kullanıyorlar. Yani şehirde el üstünde tutuluyorlar 3 hafta boyunca, bu süreç boyunca. Karşılığında da mihraceyi kıramıyorlar ve onların o sırada düzenlemekte oldukları bir festivale konuk olarak katılıp bir canlı performans yapıyorlar. Yani böyle karşılıklı bir alışveriş oluyor orada da. Hepsi de bize yarıyor bütün bunların yani. Bunu bize biraz daha yaratmak için bugün konuşmalarımızı biraz daha toparlayıp bol da müzik çalmak istiyoruz. Çalavahides adlı parçayla. Bunu özellikle sen çok seveceksin diye umuyorum. Çala Vahide'yi dinledik. Juno'nun filminde Shai Bensur ve Johnny Greenwood'un kavvali müzisyenleriyle beraber ortak çalışması. Cem Altınsaray konuğumuz bugün canlı yayında Sinefil'de geçtiğimiz hafta Mubi'de premierini yapan Paul Thomas Anderson'ın son belgeseli Juno'nu konuşuyoruz. Juno'nun albümünün yapım belgeseli. Ve bir yandan da müziklerini dinliyoruz. Enteresan bir çalışma bu. Bir taraftan da hani premierini ilk kez sinema dışında, televizyon dışında alternatif olarak bir online platformda yapması açısından da ilk kez bu kadar önemli bir yönetmenin bir işinin zannediyorum dünyada da bir ilk. Biz de öyle olduğunu düşünüyoruz. Bundan da bayağı bir heyecan duyuyoruz haliyle. Bir cümle şeyden bahsedeyim, onu unutacağız çünkü daha sonra. Bu söz konusu albüm 13 Kasım tarihinde yayınlanacak bütün dünyada. Filmi şimdiden görenlerin özellikle beklediği bir şey olduğu için bunu söylemek istedim. Bizim tıpkı Paul Thomas Anderson'la Johnny Greenwood'un işte yıllara dayanan dostluğundan doğan bir film olması gibi bir hikayemiz var aslında. Bu filmin Mubi'de gösterilmesi Paul Thomas Anderson'ın bizim haberimiz olmadan yıllarca bir Mubi abonesi olmasıyla aslında ilk başta şekilleniyor. Bir noktada Paul Thomas Anderson bize ulaşıyor. Mubi'yi ne kadar sevdiğini ve büyük bir hayranlıkla izlediğini söylüyor. Ve bunun üzerine bizim kurucumuz ve CEO'muz olan Efe Çakarel Paul Thomas Anderson'la bir araya geliyor. Bir hafta sonunu birlikte geçiriyorlar ve hani ilerleyen zamanlarda onların arkadaşlığı da ilerliyor ve böyle bu projeyi bize vermek istiyor. Yani dünyada ilk gösteren, premierini yapan, ilk gösteren yer biz olalım istiyor. Biz de ilk günden beri büyük bir heyecanla çalışıyoruz bu konu üzerinde. Şu anda hakikaten çok enteresan şeyler söyleyebilirim size. İnanılmaz izlenme rakamlarına ulaşmış durumdayız. Yani kendi rekorlarımızı kırıyoruz sürekli. Kuveyt'ten Angola'ya kadar, Bangladeş'e kadar şey var. Hani Jon'un izleyen Mubi aboneleri var. Bu gerçekten heyecan verici bir şey. Bir filmin bir anda bütün dünyaya ulaşması ve yepyeni bir filmin ve bir yandan da filmle ilgili, filmin yapım sürecine dair, galaya dair, sonrasına dair her şeyi sürekli olarak paylaşıyoruz abonelerle. Bugün bir mailing attık ve hani burada şeyden bahsediyoruz. Mesela New Yorker'da, Variety'de, Guardian'da çıkan eleştiriler, bir takım işte farklı şeyler, partilerden görüntüler. Hı. Mesela Japonya'da bir kadın Jun'un pastası yapmış. Size göstereceğim yayından sonra. Bunların hepsini de abonelerle paylaşıyoruz. Ve çok heyecanlı, keyifli bir süreç oluyor bizim için dolayısıyla. Evet, bir de 53-54 dakikalık bir filmin sonuçta zaten belgeseller zor ulaşıyor sinemalara. Bu metrajda bir filmin sinemaya ulaşması da neredeyse imkansız gibi bir şey. Dediğim gibi sadece festivaller veya böyle bir ortam. Maksat zaten baştan hani bunu sinemalara çıkarmak olmadığı için sanırım çok doğru bir buluşma oldu. Yani Paul Thomas Anderson'ın filmi ve bizim platformumuz açısından bundan sonrası için de giderek bu tür şeyler yapmak noktasında bize cesaret veren bir süreç oldu. Yani zaten hedeflerden bir tanesi böyle çok büyük, çok değerli sinemacıların bu şekilde alternatif projelerini insanlarla, seyircilerle buluşturabilecekleri bir platform olmaktı. Ve aslında bu anlamda bir hayalimizi gerçekleştirdik. Evet, Mubi'nin kendisinden de biraz bahsetmek istiyoruz. Biz aslında dediğin gibi Efe Çakarel kurucusu, hatta The Authors diye başlamıştı, ben hatırlıyorum. Evet. Öyle bir site var, filmler var falan diye bir bakmaya başladık. Hakikaten hem yasal olarak seyredilebilen, iyi kalitede stream edilen filmler çıktı karşımıza. 2007 kuruluşu, 2011'de Mubi olarak değişiyordu. 2012'de de Türkiye ofisi açılıyor. Ve bir yandan da sadece film izlemek değil, o filmlerle ilgili forumlar da olması da bana çok heyecan verici gelmişti. Çünkü hani benim ilk yazdığım bir makale, hani hala içimde şeyi yeri ayrıdır. Sinefilyanın ölmediği ve online hayatına devam ettiği tezimin en güzel ispatı olmuştu mu bir. Hani hem filmler, online bir sinematek gibi zaten tanımlandırılıyor. Hem filmleri var, hem o filmler çevresinde tartışan bir ekibi de oluşturabiliyor. Çok büyük bir tutkuyla hem de tartışan bir şey var, komünite var. Bayağı 7,5 milyon tane sinema sever. Dünyanın dört bir yandan 24 saat filmleri, eski filmleri, yeni filmleri konuşuyorlar, tartışıyorlar ve paylaşıyorlar. Bir de hala yapılıyor mu bilmiyorum, bu Dünya Kupası döneminde ülkeler karşı karşıya gelirken futbol maçlarında, bir de Mubi'de ona paralel film kapıştırma kupası vardı. Her ülkeden birer film seçiliyordu. İnsanlar hangisine oy verdiklerini açıklıyorlardı. Hayal gücü geniş insanlar oldukları için onların olduğu bir platformda her şey olabiliyor. Çok eğlenceli olduğunu hatırlıyorum. Bir eleştiri, yalnız biz normalde hani dinleyicilerden mesaj, telefon falan çok almıyoruz ama senin burada konuğumuz olacağını duyan bir dinleyicimiz memnun Mubi'den abone olmuş ama filmlerin %90'ı buhran filmi, sadece depresyon, mutsuz ilişki olsa razıyım, çocuklara tecavüz, en kanlısından cinayet, hane halkına söylüyorum, konuları anlatınca kimse seyretmek istemiyor. Biraz daha içimizi açsınlar. Yani şey olmasın, öyle illa komedi demiyoruz, dardenler de olur ama biraz daha içimizi açsın diye bir şikayet geldiğini hemen iletti. Çok teşekkür ederim kim yazdıysa. Çok yeni kendi aramızda konuştuğumuz bir şey. Biraz daha insanları ferahlatacak bir şeyler koysak ya diye kendi aramızda ekibimizle konuşuyoruz bunu. Fakat şöyle de bir maalesef mi demek lazım bilmiyorum, bir realite var. Hani gerçekten büyük filmlerin, etkileyici filmlerin çok çok çok büyük bir kısmı hep aslında böyle buhranlı hikayeler anlatıyorlar. Yani Amelie gibi diyelim ki, ya da yakın tarihli Submarine gibi. Yani bizim kendimizi sonunda çok iyi hissettiğimiz film sayısı o kadar kısıtlı ki sinema tarihinde iz bırakmış filmlere bakınca. Hepsi bir yerden bizi böyle ezen, üzen, ağlatan veya işte bir şekilde strese sokan filmler, iyi filmler. Ama mesela kesinlikle şey yapacağız. Once talebi gelmiş tamam, mesela. Anladım. Tamam, kesinlikle dikkate alacağız. Ama mesela benim bir önerim Jun'un buna bir alternatif. Çünkü Jun'un hakikaten hem müzikal olarak çok tatmin ediyor. Müzikleriyle hem hüzünlendiriyor hem de çok eğlendiriyor. Evet. Ve bütün hane halkının beraber izleyebileceği türde bir film. Bunu demişken hemen bir parça daha çalalım o zaman. Ahubi. Bu benim favori parçam. Thank you. Ahuvi adlı parçayı dinledik. Shai Benzur ve Kavvali sanatçılarından Paul Thomas Anderson'ın Jun'un belgeselini konuşmaya devam ediyoruz. Cem Altınsaray'la Mobi'de premierini yaptı ve hala gösterimi devam ediyor. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Evet, canlı yayında programı bitirmeden bir de bu filmlere nasıl erişebileceğinizi de konuşalım. Dinleyicilerimizin bir kısmı Mubi'yi tanıyordur ama tanımayanlar için hemen kısaca bilgilendirelim. Tabii ki seve seve. Mubi online bir platform. İnternet üzerinden ve mobil cihazlardan erişilebilen, kullanılabilen bir film platformu. Mubi.com. İnternet üzerinden ulaşmak isteyenler için adres. iPhone, iPad, Android gibi mobil cihazlardan da mağazalara girip ücretsiz olarak indirebilecekleri Mubi uygulamaları var. Mubi'de herhangi bir anda 30 ayrı film gösterimde oluyor ve her gece yeni bir film gösterime girerken bir film gösterimden çıkıyor. Böyle bir düzen var. Ve elimizden geldiği kadar hem sinema tarihinin kıyıda köşede kalmış, unutulmuş önemli klasiklerini, hem bir takım kült filmleri, hem de günümüz sinemasının az önce yayın arasında konuştuğumuz gibi gösterim şansı bulamayan, sinemalara çıkamayan önemli bağımsız filmlerini, ödüllü festival filmlerini seyirciyle buluşturmaya çalışıyoruz. Bunu giderek de Jun'un örneğinde olduğu gibi daha global şeylerle, yayınlarla, film programlayarak daha çok insana ulaştırabileceğimiz önemli yapımlarla büyütmeye çalışıyoruz. Bazen festivallerle eş zamanlı gösterimleriniz de oluyor. Evet. Ki bunu özellikle İstanbul gibi büyük şehirler dışında yaşayan dinleyicilerimiz için altını çizerek belirtmek istiyorum. Tamam. Yani yurt dışında yaptığımız bir şeydi bu büyük festivallerle. Bu sene İstanbul Film Festivali ile de bir ortaklık kurduk. Ve bu çerçevede Love Diaz'ın From What Is Before isimli, Evvelden isimli filmini festival devam ederken bütün Türkiye'deki Mubi aboneleriyle buluşturduk. 338 dakikalık bir film olduğunu da düşünürsek çok aslında iyi bir fırsat oldu. Hani sinema salonunda zaten kısıtlı sayıda insan izleyebilecekken ve hani sabır da isteyen bir filmken onu herkes kendi evinde, kendi ortamında istediği şekilde izleyebildi. Bunu giderek daha çok yapmayı planlıyoruz. Evet, Mubi.com belli bir ücreti var, onu da söyleyelim. Evet, bir abonelik ücreti var. Ama hani yasal olarak ve iyi kalitede film izlemek için şu anda hala sanırım Türkiye'de en iyi düşünmemek için. Evet. Çünkü bir de öyle bir şey var. Sonsuz seçenek olduğu zaman insan bir kitleniyor, kalıyor. Şu anda bu Jun'unla birlikte son olarak bunu söyleyeyim. Bütün dünyada çok güzel yazılar çıkıyor ve herkes bir şekilde hani ya farkını ortaya koymaya çalışıyor, tanıyorsa biliyorsa, ya ilk kez keşfediyorsa Mubi'yi, önemli yazarlardan bahsediyorum. Diyelim ki Netflix'le falan karşılaştırıyorlar. İşte biz bir arşiv, bir koleksiyon değil, bir seçki, bir veriyoruz. Kürasyonunu da siz yapıyorsunuz. Evet, biz yapıyoruz. Dolayısıyla hani artık sinema severi arkasına yaslanıp bugün Mubi'de ne var demek düşüyor sadece. Hayatın koşturması içerisinde bütün her şeye yetişmek isterken çok büyük bir şey olduğunu düşünüyorum, bunun fayda olduğunu düşünüyorum sinema severler için. Evet, programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz Cem Altınsaray, Mubi.com Türkiye ben direktörü. Ben de özellikle bu kadar karanlık günlerde böyle güzel bir program yapmaya devam ettiğiniz için size teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Biz de böylece bugün Nonesuch Records'dan 13 Kasım'da yayınlanacak olan Shai Benzur, Johnny Greenwood ve Rajasthan Express'in ortak çalışması Jun'un albümünün de parçalarını ilk kez çalmış olduk. Böyle de bir güzellik oldu. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Tekrar sizi ağırlamak isteriz burada. Yeni projelerle beraber. Evet, teknik masada Feryal'e ve program destekçimiz Mine Kazmaoğlu'na da çok teşekkürler. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları. Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.